cariño. Adiós. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Bueno, pues ya tenemos otro lado de la línea telefónica a esta voz que estamos escuchando. Vale, vamos a hablar entonces con ella. Veña. Vamos a hablar, que bien sabes que estamos debeciendo porque el otro día Xaila me dijo a micro pechado, sí, que escuchara su música. Bueno, que apuñemos un otro programa que hacemos, sí, sí, sí, sí, claro, siempre en Galicia. Bueno. Entonces puñemos un bocadillo. Robamos un chisquiño de música, su interpretación. Y ella, pues bueno, claro, toda contenta de que su música, bueno, también se escuche aquí. Pues sí. Y a través de nuestras ondas. Vamos a felicitarla, primero, en primer lugar, y además saudarla muy cordialmente. Veña. Muy buenas tardes, Madalena. Moi boas tardes, Xulio e Armando. Moitas grazas, Madalena. Estar aquí con vosco. Moitas grazas por atendernos. Que sei que tes faena, pero bueno, aproveitamos este momentiño para que, sí, nos fales. Así descansas un pouquiño. Que nos fales. Sí, tamén é verdade. Dese traballiño tan interesante. Bueno, da voz, xa dixemos que nun comezo que era fermosa, que xa escoitamos o sábado pasado, sí, en Sempre Galicia, pero hoxe poñémolo outra vez aquí en Galegos Novais. No vais. Agradecemos moitísimo que participes connosco nesta querencia da música galega, que ti faz máis galego que portugués ou máis portuguesa que a galega. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas por parabenizar a mí así, decir que, bueno, tantas linduras sobre a miña voz. Bueno. A verdade é que non esperaba que esta canción que puxestes, porque esta é unha canción que interpretei aí bastante, bueno, claro, varios anos xa, claro. Cando empezaba eu a cantar por aí, a cantar fora de casa. Sí, sí. Máis galego, máis portugués. Bueno, para min, básicamente, a mesma cousa, a mesma lingua, para min, ¿no? Do meu, sí, punto de vista. Porque, sí que é certo que hai, bueno, varía fonética, sotaque e eso, pero eu gosto de cantar en portugués porque me gusta moito o que transmite, ¿no? A sensibilidade, a emoción. Ou seja, que ti eres raiana e ao mesmo tempo digo que tes influencia dos dous sitios, non? Sí. Entonces vas a raíz do noso propio idioma, e bueno, quizáis a mellor guadi galego aí con esas cancións que, sí, que tamén fai aí en Pontevedra con ese grande festival, ti tamén participaches, non? Ou os meninos, sí, non sei. Bueno, Rayana, a ver, eu son de Caldas de Reis. Bueno, pois moi longe non eres. Non, moi longe non queda, pero en realidade, esta miña concepción, ¿no?, de, sí, lo que acabo de explicar do tema da lingua, uh-huh, bueno, eu veo a raíz de aprender portugués na escola de linguas aquí en Pontevedra. Uh-huh. Entón, foi nesa altura onde, sí, eu, pois, descubrín que pois tiñamos un vínculo moi forte, non? E tanto. E entón, pois, como xa gostaba de cantar, previamente, o cantaba pero para casa, ¿no? En casa, sí, cos amigos. Como dicía outro, cantabas pa dentro. Exacto, cantaba na ducha. Bueno, pois a partir de aí foi cando empecé a ouvir músicas en portugués para a facerme o ouvido a esa pronuncia, ¿no? Ah, moi ben. E bueno, pois empecé a escoitar a grandes voces da música portuguesa, despois xa da brasileira e así. E bueno, aí foi onde empezou todo. O tema do que do festival que acaba de ser comentado, Cantos na Maré, iso foi o ano pasado, e foi, bueno, algo que non esperábamos e que a verdade quedamos quedamos encantados de ter participado, e foi unha oportunidade de mostrar o noso proxecto dos meninos e poder iso, pois, oxalá repetir. Sí, señor. Coido para máis edicións. Seguro que si si non Uxía o equipo de Uxía tomarán nota desa túa participación, desa vosa participación. Fálanos do equipo. Fálanos do equipo, porque non é somente esa túa voz, tamén é o acompañamento, non? Sí, claro, por suposto. Somos un equipo, somos dúas guitarras e voz, as guitarras Iván Barreiro e Roberto Márquez. O proxecto iniciouse, pois iso, cando comentaba que estaba empezando eu a estudar portugués. Eu nunca tivera contacto coa lingua portuguesa, máis alá de ir alá a tomar o bacallao. Que tamén é moi importante e eu sigo facendo e está moi ben. Claro. Pero o de comezar a cantar en portugués, pois iniciouse un pouco así, ¿no? Con cando eu puxen un anuncio en internet que buscaba guitarrista. Eu, naquela altura, eu quería un guitarrista de guitarra portuguesa, porque daquela escoitaba moito fado, entón adoraba ter un dúo ou algo así. Apareceu Roberto e el pois viña de grupos de estilo soul e de blues e demais, e como que non se atrevía moito a este estilo, non? Sí. E despois máis tarde apareceu Iván. E ao principio o grupo era, pois eso, seleccionábamos temas que nos gustaban un pouco a todos, non íbamos aínda moi en serio, estas cousas, non? Ata que ao final, moitas das cancións que propuña da música portuguesa que estaban sonando, eles tampouco coñecían, e era como, wow, que pasada, que cancións máis lindas, que música, non? Temos aquí tan perto, e que non sona aquí, non? Sí. Escoitamos, que non é tan fácil, non? Acceder. Sí. Entón, ao final, diremose por aí a cousa, non? O objetivo final foi transmitir, non? Esta, bueno, pues a cultura portuguesa, estas músicas, neste proxecto que é Os Meninos. Un grande proxecto que ademais, bueno, que xa mencionaches o fado, tamén o practicas, tamén lle das, non? Sí. A ver, é certo que é un pouco atrevimento decir que facemos fado. Bueno. Pero sí, claro, está aí as influencias, non? Ao final todo que escoitas de música te influe para facer as túas versións ou as túas producións de os teus temas, non? Tamén Iván, que ven da música tradicional e do flamenco, pois tamén, bueno, se perceben aí esos toques de flamenco que lle mete a moitos dos temas. Sí. E pois Roberto tamén así cousiñas de soul e de jazz. Bueno, temos un pouco pinceladas de todo. Sí. Sabemos de ti por outras influencias e por outras persoas que nos comentaron, pero tamén sabemos, sí. Somos uns curiosos como dicen por aí, uns pouco rexuneiros. Bueno, tamén das vosas actuacións hai pouquiño, estiveste na feira do queixo, non? Sí. Do queixo de Mel aí nas neves, non? Sí, nas neves foi, sí. Bueno, tamén comentounos de vos tamén unha voz moi interesante, Falla, me parece que foi a de Vacas, non? Que tamén coincidistes con ela en algunha actuación. Con de Vacas coincidimos no Canteira Fest, que foi en setembro no verán pasado. No ano pasado, sí. No ano pasado, sí. Eso foi aquí en Vilaboa, que é onde eu vivo actualmente, e claro, foi unha oportunidade excelente, porque era un festival que se facía por primeira vez, uh-huh. organizado pola Asamblea da Mocidade, o sea, sí. por xente nova, de temática feminista, contaron con nosco, uh-huh. e era aquí, o ladiño de casa, e foi unha oportunidade moi boa, moi boa. E aí, sí, cadramos con De Vacas, efectivamente. Xente nova como a ti, que quero dicir que ti tamén... Sí, sí, bueno. Claro. Bueno. Eu ainda cumplín 33, bueno. o día 1. Sábado. Pois moitos parabéns, e a cumplir moitísimos máis. Pues claro. Que nos des moitas satisfaccións. Veña. Ai, moito obrigada. Madalena, contanos máis cousas de ti e dos meninos, a ver. Sí, pois mira, vos podo contar que, bueno, as actuacións que temos en vista, previstas, esto tamén sí, é moi importante. Claro, claro. Claro. Pues, por exemplo, unha das que acollemos con moitísima ilusión é a que vamos facer o 6 de xullo en Monzón, na Feira do Albariño. Carai. Sí, é a primeira vez que actuamos en Portugal. Oh. E na verdade que estamos, eso, moi contentos porque tiñamos moitas ganas, non? Nos sí, queremos... cruzar o Miño. Exultantes. No. Bueno, seguro que seguro que en algunha ocasión xa estivestes por aí, aínda que fora a nivel personal, en algunha ocasión despois do bacallau obrigatorio, seguro que algunha peza tamén lle tocaste, seguro. Sí, sí, pero bueno, a nivel de concerto, de actuación, pues, claro, de actuación, sí. Foi unha sorpresa, pero como digo sempre, ao final os concertos moitos saen pois do boca a orella, de actuacións previas, non dunhas cousas saen outras. E non, claro. Precisamente, hai pouco que estivemos na creación da marca Río Miño, no parador, uh-huh. que foi no parador de Tui, e que participaban pois concellos, non? De tanto de Portugal como de aquí. Uh-huh. Entón, bueno, pois aí tivemos a oportunidade de que, por exemplo, este o alcalde de Monzón nos coñecera e decir, jo, pues me encaixades perfectamente para a Feira do Albariño. Hombre. Y entón esperamos que ese sexa o inicio de unha traxectoria, bueno, máis ampla polas terras portuguesas. Hombre, e aparte de eso... Eso che desexamos, que éxitos sí. seguro que colleitaredes. Sí. No aspecto de música e de formación de algunha maqueta, tamén o mellor seguro que tendes previsto, non? Sí, decir que nos, bueno, como moita xente que está da música, uh-huh. temos outros traballos. Uh-huh. Por exemplo, son mestra de primaria. Sí. Claro, a veces non nos gustaría nos ter máis tempo para dedicarnos, non, a isto da música. Facemos un pouco que podemos e somos como formiguiñas, vamos aí pasiño a pasiño. Entón, este ano, no que é no outono, no inverno, estivemos un pouco así máis pechados para uh-huh. preparar, para gravar, e estamos co obxectivo de sacar un disco, posiblemente uh-huh. sexa para o próximo ano. Uh-huh. Este sería de todo temas propios en portugués. Uh-huh. E bueno, claro, dedicamos o tempo que podemos, non? Vamos paso a paso e claro, esperamos sacalo cuanto antes. Yeah. En ese momento, pues, aí está, xa está gardadiño aí, pues, as cousiñas pues para sacar a luz. Cando saia, bueno, tentaremos ser primicia precisamente aquí en Cataluña de ese traballo, Ah, por suposto, claro, nos encantados. Xa que temos o teu enderezo, incomodaremoste para que nos poñas... Nada, incomodo nada. Para que nos poñas o corrente de ese traballo, non? Exacto. E así tamén, si podemos extendernos por Cataluña, tamén, que nos coñezan e todo, pois pues, é unha maravilla. Claro. Como poden os nosos ointes escoitarvos, xa biche que te roubamos entre comillas a túa música, como poden os nosos ointes escoitarte? Onde se poden meter? Co grupo Meninos, coa Madalena, como? Dinos, sí, ou en YouTube? Nos actualmente estamos no Facebook, sí. A páxina chamase Os Meninos. Os Meninos, sí. E bueno, despois en YouTube temos unhas listas de reproducción, de directos que temos feito... Uh-huh. Y algún que otro vídeo. Entón, bueno, ahí donde polo de agora nos poden escoitar. Muy bien, sí, muy bien. Y tamén no Instagram. Muy perfecto. Componente do grupo Os Veninos, que poden escoitar aí pezas túas, sí. Pezas túas e pezas, bueno, do voso grupo, claro, dos Veninos. Exacto, sí. Bueno, sí. Nos disfrutamos coa túa voz, disfrutamos con ese traballo. Xa che dixemos que nos gustou muitísimo e bueno, pues seguiremos poñendo ya xente os dentes largos. Que escoiten esa túa voz e que saiban que bueno, que estades traballando en cousas interesantísimas. Escoita unha cousa, tamén facedes, sí, investigación con respecto a música dese entorno, ou tanto da zona portuguesa como da zona galega. Investigación a nivel de... Sí, para saber máis do... Da un pouco para... Sí. Bueno, a ver, eu sí que escoito no meu día a día moita música de Portugal e tamén do Brasil, non? Tes algúns referentes especiais? Bueno, de Portugal eu escoito un pouco de todo, fadistas como Marisa. Sí. Vale. Grupos de música que me encantan como Deolinda, como Estrada. Lembro-me agora un pouco Katia Guerreiro, sobre todo Portugal, pero tamén do Brasil, que ainda outro día estaba escoitando de como se chama, agora me sale. Me sale o nome. A cantante, que era a cantora dos Tribalistas. Me sale o nome. Bueno, igual. Ou tamén Adriana Calcañoto, brasileira. A verdade que, bueno, movemos un pouco por aí. Sí. Está ben. É unha referencia importantísima para que, bueno, si eses grandes músicos, eses grandes voces sirven para que xa me bebo agora. Marisa Monte. Te encuadras. Marisa Monte. Sí, pero me refiro que sirvenche de referencia, pero que te encuadrante nun traballo que estás pendente de dicir, bueno, pues, gustaríame facer deste xeito ou doutro, non? Claro. Sí. Sí, por suposto. Marisa. Que che din os nenos que lles das escola? Eso. Cando se enteran que ti cantas e todo eso, que che din? Pues eles, a verdade é que alucinan, porque, bueno, lle gusta, o sea, aos nenos sempre lles encanta a música, non? Entón, non é a primeira vez que canto con eles, ou que lles canto en portugués, ou... E eles, pues, a verdade é que encantados. Habrá aí adiños, vamos. Porque aprendemos alguna canción en portugués tamén. Claro. Seguro que lle faz cantar alguna que desas movidizas, algún vira ou algunha cousa dese tipo que eles, que son pegadizas, cancións que son pegadizas. Que eles enseguida se move. Claro que sí. Sí, por suposto. Moi ben. Sí. Pois, como din a música, pois é a alma que vai no vento, dentro do corazón. Exacto. Moi ben. Bueno, é algunha creación propia tamén con algunha poesía ou con algunha mensaxe determinada especial, non? Bueno, polo de agora, con poesías de autores coñecidos, desconhecidos, polo de agora notemos. Creacións, o sea, as letras son escritas por min. Moi ben. Habitualmente o que me inspira, pois ao final é as túas vivencias, non? Claro. Sí. Bueno. Entón, temos cancións tipo como Eu sou feliz, que cando eu escribín, pois sempre conto a historia de que eu vivía soa, entón pois que naquela altura sempre o típico que as persoas ou a familia pois te pregunta que cando vas ter mozo, que cando vas ter alguén, no, as comidas familiares. Sí. E entón Eu sou feliz, por exemplo, que é unha canción que tocamos actualmente nos concertos, pois ten un pouco esa temática feminista, ¿no? De decir que unha muller pode vivir soa e ser feliz, ¿no? Sí, señor. Perfectamente en casa. Sin precisar. Esa canción é moi divertida porque nos concertos ao final costuma a xente cantala, que ten un retrouso moi fácil. Sí. E a xente costuma se sentir identificada moito. Sí, claro. Pois xa sabes, buscaremola e emitiremola para que os nosos ointes disfruten tamén coa túa interpretación. Unha cousa máis, dentro do teu traballo, pois lóxicamente veste máis ou menos bueno, pois reducida, non? Pero, sí. Cando ensaiades, como facedes para poder levar adiante ese traballo, porque é paralelo, non, digamos. Sí. Ejemplos ensayos, quedamos antes quedábamos máis en Vigo, que de feito, o sea, na biografía pon que somos un grupo de que se creou en Vigo, non? Pero sí. En realidade xa somos máis do de Vilaboa, porque eu, como son o punto medio entre Iván que vive en Compostela e Roberto que vive en Vigo, pois quedamos en aquí. Claro. Tienes a que gañas, ¿no? Muy bien. Exacto. Entonces que ensayamos aquí. Muy bien. Y actualmente pues vamos quedando pues cada 15 días, una cousiña así. Muy bien. Y tamén moito por a distancia. Claro, utilizando as novas tecnologías, o drive e as tarxetas de son, esas cousiñas que hoxe en día pues, que ayudan, se utilizan, ¿no? De claro, forma habitual. Sí, ayudan a traballar nese aspecto. Sobre todo cando non podemos vernos, ¿no? Entón, pues, está un pouco a maneira. Que che vou a decir, Magdalena? Eu diría che, coincides unha vez con Cés? Con Cés, eu teño... ido a vela en directo. vamos coincidir este verán, en setembro, no Canteira Fest deste ano, a segunda edición, que vai ser aquí en Vilaboa, e o sea que te no, tamén... na Canteira de Paredes. Que tamén eres organizadora, vamos, participas nese traballo tan importante, non? Bueno, estou aí un pouco... Sí. Non, eu non levo peso, logo, pero sí que colaboras, vamos, sí, sí. E a verdade nos encantados. E vai ser o 21 de setembro. Entón, o día que actuamos, ese día pois pues, Cés toca antes que nós e nos despois e vai ser bueno, pues increíble, ¿no? Compartir claro, escenario hombre. Con Muy bien. Bueno, pois pues, sí, sí, xa rompedora. Tomamos nota e con tempo nese mes de setembro intentaremos volver a incomodarte e chamarte para que nos digas cuál é o panel de personal que vai a estar aí convosco, desexarte todo moitísimos éxitos, lóxicamente. Sí. Pois nada, moitísimas grazas por terme convidado aquí esta tarde, nada, pois nos as grazas a ti. Desexando expandir as nosas músicas e este proxecto por todo o mundo. Claro, a ver se chega aquí a Cataluña máis pronto que tarde. Exacto. Sí, sí. Bueno, Magdalena, eso, volvemos a repetir os agradecimentos. Que contes que para mes de setembro chamaremoste para ver o programa que tendes nese grande festival en Vilaboa. Muy bien. De acuerdo. Bueno, apertas muy pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Venga, otra. Chao. Bueno, pues despedímoslo con algo de música, ¿no? Vamos a la.